أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Müslümanların Kur'an'dan nasıl kaçtığına dair ayetleri okuyacağız. Müslümanlar dediğimiz zaman tabi iki türlü Müslüman var. Birisi konuyla ilgili ayetleri bilen, diğeri de bilmeyen. Konuyla ilgili ayetleri bilmeyenlere Allahü Teala ümmi diyor. Onun için mesela ehli kitapla ilgili olarak şöyle diyor. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ Bakara Suresi 78. ayette وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ Ehli kitabın bir kısmı ümmidir. O kitabı bilmez. Yani Tevrat'ta ne olduğunu bilmez. Bugün de biliyorsunuz Müslümanlar içerisinde Kur'an'da ne olduğunu bilmeyenler oldukça çok. İlla emaniye bir kısım kurguları bilir. O kurgular da çocuklukta bize öğretilendir. İşte bizim ulemamız Kur'an-ı Kerim'e kesin olarak uyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve uygulamalarını kesin olarak uygular. Kur'an'da ve Resulullah'ın sözlerinde her şey yoktur. Bir kısım konularda icma yapılmıştır. Bir kısım konularda Kur'an'a ve Resulullah'ın sözlerine kıyasla hükümlendirilmiştir. Dolayısıyla bizim ulemamız dinle ilgili her konuyu mutlaka Allah'ın kitabına uygun bir şekilde halletmiştir. Şimdi biz bunu böyle ezberliyor ve böyle zannediyorduk. Öyle olmadığını anlayıncaya kadar. İşte bizim önceki halimiz ümmiler grubuna girmemizi gerektiriyor. Yani siz bir konuyu çok iyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Ama o konuyla ilgili ayetleri bilmediğiniz için siz ümmi oluyorsunuz. Ümmi yani anasından doğduktan sonra belli konularla ilgili bir şey öğrenmemiş demek. Şimdi dikkat ederseniz insanların hepsi cahildir. Yani ümmiye cahil dedi diyelim. İnsanların hepsi cahildir. Ama cahil oldukları konular farklıdır. Yani en alim dediğimiz belli konuların alimidir değil mi? Onun dışındaki konuların nesidir? Cahilidir. Dolayısıyla yeryüzünde cahil olmayan tek kimse yoktur. Cahil olmayan bir tek Allah-u Teala'dır. Ondan sonra bir başka cümle daha söyleyelim. Herkes alimdir. Tam zıttı. Ama bildiği konular farklıdır. Bildiği konular farklıdır. Mesela işte köyde çobanlık yapan kişi de çobanlığın alimidir. Ben çocukken bir gün çobanlığa gittim. Böyle bir sıraylaymış. Bütün koyunları kaybettim. İki tane inen geldim. Benden sonra koyunlar Allah'tan ki kendileri geldiler yani. Çünkü zaten hayatımda ilk ve son. Bir daha da olmadı. Zaten şehirde yaşayan birisi. O konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yani herkesin kendine göre bildiği konular, bilmediği konular var. Şimdi bir kimse din konusunda alimse, o kişi mutlaka kendisiyle ilgili, yani kendi bildiği konularla ilgili ayetleri bilmek zorundadır. Ama maalesef bizim geleneğimizde böyle bir şey yoktur. Yani Şii ve Sünni bütün mezheplerde Kur'an, Resulullah'ın uygulaması çok gerilerde kalır. Başka şeyler dinin yerine geçmiştir. Ama bu insanların Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına uyduğu şeklinde bir algı yanıltması verilerek, ezberlettirilerek üniversitede profesörlük yapan kişi bile kitap yazdığı sahadaki ayetleri bilmez. Doktora yapar, o konuda kitap yazar ama o konudaki ayetleri bilmez. Şimdi en ilginç olanı da Kur'an'ı tefsir edenlerin çoğusu Kur'an'ı bilmezler. Şimdi onu biraz sonra göreceğiz, bilmediklerini. Dolayısıyla bu sahada çok ciddi bir algı yönetimi yapılmıştır. Yani Yahudiler yapmışlar, Hristiyanlar yapmışlar ve Müslümanlar da yapmışlardır. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, yani bizdeki durum da aynı. 78. ayette Bakara suresi ve minhum ummiyune la ya'lemunel kitabe. Bir kısmı ümmidir. Yani o kitabı bilmezler. Yani Tevrat'ı bilmez. Bizdekiler de Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye, bildikleri bir takım kurgulardır. Nedir o kurgu? Çocukluktan beri ezberlettiğimiz, bizim ulema Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına muhalif hiçbir şey yapmaz. Ve inhum illa yazunnun, bunlar sadece zan peşinde, yani tahmin. Yani kesin bilgisi, peki nereden biliyorsun deseniz, sizin ulemanızın bu konuda yanlış iş yapmadığı nereden biliyorsunuz deseniz, olur mu öyle şey? Onlar işte büyük alimler. Nereden biliyorsunuzun sözü de duygusal cevaptır. İlmi cevap değildir. Onun için zan içerisindedir. Şimdi mesela geçen hafta okuduğumuz ayet-i kerime var. Burada Nisa suresi 59. ayeti bu açıdan bir okuyalım hep beraber. Diyor ki Allahü Teala, ya eyyühellezine amenu ati'ullâhe ve ati'urrasûl. Müminler Allah'a ve Resûl'e itaat edin. Şimdi bu ayete tefsirlere bakarsanız şöyle anlam verilir. Allah'a itaat edin ve Resûl'e. Ve Resûl'e dediğimiz zaman tabi peygambere deniyor orada. Derler ki, işte Allah'a itaat etmek Kur'an-ı Kerim'e uymaktır, Resul'e itaat etmek nedir? Sünnete uymaktır. Tefsirlerde böyle söylenir. Şimdi sünnete uymak dendiği zaman da tabii Kur'an'ın yanında ikinci bir vahiy ortaya koymak zorunda kalınıyor. Evet, ondan sonra konu çatallanıyor. Zaten her derste anlatıyoruz. Hikmet kaybolduğu için de Resulullah'ın sözlerinin Kur'an'la bağlantısı bilinemiyor. Çünkü sanki iki ayrı şeymiş gibi söyleniyor. Yani çocuklukta bize böyle öğrettiler. Yani üniversitede okurken de böyle öğrettiler. İşte Allah'a itaat, Kur'an-ı Kerim'e uymak, Resul'e itaat, sünnetine uymaktır diye. Yine burada sık sık söylüyoruz. Sünnet kelimesi onların anladığı manada ne Kur'an-ı Kerim'de ne Resulullah'ın sözlerinde geçer. Sünnet İşte bir Allah'ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı kanundur. insanların sözlerinde, Arapların sözünde de yol, uslup, yöntem olarak kabul edeceğimiz bir şeydir. Şimdi, ben şimdi size bir soru sorayım, cevabını siz verin. Ati'ullâhe, Allah'a itaat edin. Ne demek acaba Allah'a itaat edin? Yani insanlar elçi olmadan Allah'ın kendilerinden ne istediğini bilebilirler mi? He? Peki Allah'a itaat nasıl oluyor? Bakın bu Nisa suresinin 80. ayetini açın. Bak burada diyor ki Allah men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. O zaman Allah'a itaat neymiş? Resul'e itaatmiş değil mi? O zaman ati'ullâhe ne demek? Yani Allah'a itaat edin ne demektir? Resul'e itaat edin demektir değil mi? Çünkü Resul nedir? Elçidir. Kimin sözünü söylüyor Allah'ın Resulü? Allah'ın sözünü söylüyor. Allah'ın sözünü söylediğine göre itaat Resul'e midir, Allah'a mıdır? Çünkü kendi sözü değil ki. Zaten Allah da bunu böyle söylüyor. Diyor ki, مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ Resul'e itaat eden Allah'a itaat eder. Çünkü şimdi burada, yani şu sorunun cevabına ihtiyaç yok mu? Allah'a itaat edin. Tamam da ya Rabbi nasıl? Şimdi kendim, Allah bize bırakmaz onu değil mi? Her şeyi açıklar. Çünkü biz açıklamaya kalktığımız zaman yanlış anlam veriyoruz. İşte tefsirler hep öyle yapıyor. Dolayısıyla bugün insanlar da ne yapacaklarını şaşırıyorlar. İşte biliyorsunuz iki hafta önce Diyanet İşleri Başkanlığı Allah'ın elçisi, Allah'ın nebisi de yani demiyorum, peygamber kelimesini kullanıyorlar. Peygamberimiz helal haram koyar deyince Türkiye'de karmakarışık bir durum ortaya çıktı. Şimdi bu meallere ve mevcut tefsirlere bakan kişiler Diyanet'in o hutbesindeki anlamın dışında bir anlam bulamazlar. Çünkü bunlar, bu mealler, bu tefsirler o ulema tarafından yapılmıştır. Halbuki her zaman tekrarladığımız ayet vardı. Hud suresinin değil mi? 1 ve 2. ayetleri. Neydi? Kur'an-ı Kerim'i kim açıklardı? Allah açıklar. Başkasının açıklamasına ne diyordu Allah? Kendini Allah'ın yerine koymak diyordu. Bak tekrar kısaca okuyalım. Diyor ki Allahü Teala Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu. Hud suresinin ilk ayetleri. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. ثُمَّ فُصِّلَتْ sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. مِلَّدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍ Hakim ve Habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. اَلَّا تَعْبُدْ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Yani bunu her defasında aklımızda tutmamız lazım. Çünkü Müslümanların en büyük yanlışı budur. Kur'an'ı ulemanın açıklamasıdır. Kur'an'ı ulema açıkladığı zaman o Hud suresinin ayetlerine göre kendini Allah yerine koymuş olur. Resulullah dahil hiç kimsenin Kur'an açıklama yetkisi yoktur. Ama bakıyoruz ki ulema bu böyle hiç. Mesela o Hud suresinin ilk ayetlerine bakın, o ayetlere de doğru dürüst meal vereni bulamazsınız kolay kolay. Çok nadiren doğru meal veren var. O konuda özel bir çalışma yaptın mı sen? Yani Hud suresinin ilk ayetleriyle ilgili. Örnek olması açısından okuyabiliriz hemen elimizdekini isterseniz. Nasıl meal vermiş? Ha güzel, doğru. Örnek olması bakımından Diyanet Vakfı mealini bir okusun bakalım. Evet. Elif lam ra. Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Demek ki ayetleri çürükmüş, sağlamlaştırılmış. Ne demek? Ayetleri sağlamlaştırmış, sonra da açıklanmış dendiği zaman da herhalde bu ayetlerin başka bir kitapta açıklaması gerekir değil mi? Devam et. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Bak ayetlerin arasındaki ilişkileri tamamen kopardı. iki ayeti de anlamsız hale getirdiler. Ve bunun adı da Diyanet Vakfı'nın tefsiri, Türkiye'nin de en önde gelen hocalarının hazırladığı tefsir. Ha, bu onların hatası değil. Açın büyük tefsir kitaplarını, aynı şeyi orada da görürsünüz. Arapçalarda da görürsünüz. Şimdi bakın, Allah'ın açıklamasıyla hareket ettiğiniz zaman ne oluyor? Şimdi şeyi, geçen hafta okuduğumuz şeyi bir daha okuyoruz. Ne demişti Cenab-ı Hak? Bakara şey Nisa suresinin 59. ayetinde, ya eyyühellezine amenu ati'ullah. Müminler, Allah'a itaat edin. Tamam da nasıl? Tamam, şüphesiz baş üstüne de nasıl? Değil mi? İşte o nasılın cevabını Cenab-ı Hak Nisa suresinin, yine aynı surenin 80. ayetinde veriyor. Diyor ki, men yuti'ir rasule fekad ata'a Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yani kim bu Resul'e, yani bu elçiye, Allah'ın elçisine, Er-Rasul, Eliflamlı Resul, o Eliflamlı Muzaffun Leyh'ten ıvaz sayarsak, Arapça bilenler için söylüyorum, men yuti' Rasulehu fekad ata'a Allah olur. Allah'ın elçisine itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü elçi kendi sözünü söylemez. Kendisini elçi olarak gönderenin sözünü söyler. Kendisi sözünü söylerse elçi olmaktan çıkar. O zaman elçi, Allah, kendini gönderenin, yani Allah'ın sözünü söylediğine göre Allah'a itaat nedir? Elçiye itaattir. Men yuti'ur rasule fekad ata'a Allah. Öyleyse bu suredeki ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasul. De ki ikinci ati'u ne olur? Bakın şöyle bakın. Ati'ullah'ın anlamı neydi öbür ayete göre? Allah'a itaat edin anlamı neydi? Resul'e itaat edin, değil mi? Ondan sonra Resul'e itaat edin bir daha geliyor. Bu ne demek? Şimdi Arap dilinde atfı tefsir denen bir usul vardır. Yani bir cümleyi koyar, ikinci cümleyle onu açıklar. Onu da atıf denen bir cümle şeyle bağlaçla yapar. Öbür ayete baktığımız zaman, yani atıullah kelimesi, şey, Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmek olduğu için, yani men yuti'ur rasule fekad ata'a Allah olduğu için, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder. Olduğu için burada başka hiçbir seçenek yok. Ati'ullah ve atur rasul de ve atur rasul atfı tefsirdir. Yani Türkçe olarak şöyle tercüme ederiz. Allah'a, yani Resul'e itaat edin. Çünkü biz Allah'la bizzat muhatap olup ondan emir alamadığımız için onun emirlerini bize getirene itaat edince Allah'a itaat etmiş oluruz. Tamam mı? Ondan sonra da وَاُلْ اَمْرِ مِنْكُمْ, geçen hafta okumuştuk zaten, anlatmıştım. Sizden olan yetkililere. Mesela bir Resul vardı, bir Nebi vardı. Değil mi? Maalesef bu iki kavram birbirine tamamen karıştırılmış. İşte muhterem müminler, tefsirlere de bakın. Burada atiullah, Allah'a itaat edin, atiur rasule dendiği zaman, mesela Taberi tefsiri bile, hadi o Taberi'den vazgeçtik. Mukatil bin Süleyman daha eski, en eskilere kadar baktım bugün. Yani bir tane doğru dürüst bu ayetleri tefsir eden göremedim. Şimdi birisi kalkıp diyebilir ki, o kadar büyük ulema bilmiyor da sen mi biliyorsun? Hayır, ben bilmiyorum. Değil. Bakın Allah'ın kitabı öyle bir kitaptır ki, herhangi bir kişi... Hocam, ben bize bu soru sordum. Hiç kimse bilmem, Biden biliyor. Biden. Bakalım, yani burada bilen kim, ona bakacağız. Bu çok önemli. Bakın burada bizim aslında yaptığımız bir şey yok. Biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki biz bu işi bilmeyiz. Ayetleri tefsir etmeye bizim yetkimiz yok diyoruz. O yetkiyi bizim elimizden alan kim? Allah. Allah aldığı için bize düşen nedir? Ona teslim olmak, değil mi? Başka bir yetkimiz var mı? O zaman ati'ullah diyorsa, Allah'a itaat edin diyorsa, o zaman ya Rabbi sana biz nasıl itaat ederiz? Onu da bir başka ayette açıkladığını söylüyor ya. Kitabın uhkimet ayatü sümme fusile, sonra açıklanmıştır. O zaman bu ayeti açıklayan ayete bakalım diyoruz. Baktığımız zaman, yani alim olmaya gerek yok. Bir çocuğa da söylesen, Allah'a itaat edin, tamam itaat edeyim ama nasıl demez mi çocuk? Allah da ne diyor ondan sonra? Kim bu Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ha, demek ki Resul, Resul de elçidir zaten. Elçi, yani Türkçemizde bir söz vardır, elçiye zeval olmaz. Niye? Çünkü elçi kendi sözünü söylemez ki. Kendisine emanet edilen sözü söyler. Dolayısıyla o sözün sorumlusu kendisi değildir. Kendini o sözde gönderen kişi ya da makamdır. Şimdi bunu yaptığımız zaman, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder sözü, kimin sözü? Allah'ın sözü. Öyleyse, Arapçada da atf-ı tefsir diye bir kural olduğunu kimse inkar edemez. Yani bu herkesin, yani çok basit bir Arapçayı bilen kişinin de bilmesi gereken bir husustur. Yani bir cümle ondan sonra gelen cümleyle ya da kelime kelimeyle açıklanabilir duruma göre. Şimdi Allahü Teala o zaman bunu bu ayetin içinde açıklamış oluyor. Nedir işte atf-ı tefsir? Ya eyyühellezine amenu ati'ullah, müminler Allah'a itaat edin. Ve ati'ur rasule, yani Resul'e itaat edin. Çünkü siz Allah'ın ne emrettiğini, ne şey yaptığını Resul olmadan bilemezsiniz. Şimdi bakın buradaki manaya bir bakın. Bir de tefsirlerde yer alan, işte Allah'a itaat etmek, şeye itaat etmektir. Kur'an'a itaat etmektir, Resul'e itaat etmek de sünnete itaat etmektir. Peki Resul sünnete itaat etmekse, bak şimdi oraya gelelim, acaba bunun bir haklılık payı var mı diye soracaksınız değil mi? Mecburen soracaksınız. Acaba bu adamlar haklı olabilir mi? Allah'a itaat etmek Kur'an'a, Resul'e itaat etmek de sünnete mi acaba? Yani geleneksel manada. Bu sorunun cevabını da Cenab-ı Hak vermiş. Bizim vermeye hakkımız yok. Şimdi mesela Maide suresinin 67. ayetini açarsanız diyor ki Allahü Teala, ya eyyühe Resul, ey Resul, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, ey Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik, Rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et. Tebliğ ne demek? Karşı tarafın çok açık, net, hiç kuşku duymayacak şekilde anlayacağı biçimde onları anlat. Ve illem tefal, bunu yapmazsan, yani karşı tarafın anlayacağı şekilde sözü karşı tarafa ulaştırmazsan, fema bellagte risaletehu, Allah'ın sana verdiği elçilik görevini yapmış olmazsın. Niye? Git bunu onlara anlat diyor, değil mi? Gidip anlatmazsan vazifeni yapmış olmazsın. Değil mi? Bak dedi mi burada ayet-i kerimede? Ondan sonra devam edelim. Sadece iş burada kalmıyor. Peki bu görevi yaparken, evet Allah'ın emirlerini insanlara anlatıyorsunuz ama insanlar da pek istemiyorlar. Bazı kimseler de öldürmüşlerdir. Yani birçok Nebi'yi öldürmüşlerdir. Birçok Resul'e karşı çıkmışlardır, değil mi? Öldürmüşlerdir. Doğruları emreden insanları öldürmüşlerdir tarih boyunca. Burada Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir garanti veriyor. Diyor ki vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Belki insanlardan koruyacaktır dendiğine göre bir parantez açmış olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yahudilerin zehirli eti yedirmeleri mümkün mü? Allah koruyacağına göre. Allah sözünden caymış olur, değil mi? Bakın neler yapılıyor, ne oyunlar oynanıyor. Evet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah kafirler topluluğunu yola getirmez. Yani nedir? Sen risaleti tebliğ ediyorsun, adam görmezlikten geliyor. Kafir örten biliyorsunuz. Allah'ın ayetini söylüyorsunuz, o örtüyor. Mesela bu kadar açık ve net değil mi ayetler? Ama insanların hesabına gelmediği zaman bakıyorsunuz ki hemen başka tarafa gitmiş. İşte bir şey oluşuyor. Allah bir şey söylüyor. Resulü Resul olmaktan çıkıyor. Allah'ın ortağına dönüşüyor. Bir şey söylüyor. İkisinin sözleri arasında çelişki oluyor. Bu çelişkilerden acaba hangisini alıp hangisini bırakalım? Yoksa Kur'an sünneti neskeder mi? Sünnet Kur'an neskeder mi diye saçma sapan şeyler, kitaplar doludur ağzına kadar. Evet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Allah kafirler topluluğuna yol göstermez. Bak ben bu ayetlerde bunları açıklıyorum. Siz üstünü örtüsüz görmüyorsunuz ey alimler. Nedir yani? Ümmilere bir şey yok. Tamam, onlar bilmiyorlar. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Bakara 78. İçlerinde bazıları ümmidir. Kitabı bilmez. İlla emaniye, bazı kurgular. İşte bizim ulema Kur'an'a aykırı iş yapmaz. Öyle şartlandırılmış. Ama bir de bunu bilenler var. Bunu anlattığınız zaman karşı tarafı öğrendikten sonra hala görmezlikten gelirse ne olur? Ondan sonraki فَوَيْلُنْ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Yazıklar olsun o kitabı kendi elleriyle yazıp da ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهُ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Az bir ücret almak için, yani ne yapıyor? Kitap yazıyorlar, az bir ücret, yani bir dünyalık almak için, bir itibar almak için, bir gülücük almak için karşı tarafın arzusuna uygun konuşuluyor. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ diyor, yazdıklarından dolayı veil onlara, yazıklar olsun onlara. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا اَكْسِبُونَ kazandıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. Yani asıl suçlu bilerek bunu yapanlardır. Çünkü bilerek yapanlar arkalarından milyonları saptırıyorlar. Hani gene sık sık söylediğimiz sözlerden birisi de şu. Bir kuyuya bir deli bir taş atar, ne olur? 40 akıllı çıkaramaz. Ama taşı o kuyuya bir akıllı atmışsa, 40 milyar akıllı o taşın farkına bile varamaz. Delin attığın taşın farkına varır çıkarırsınız. Ve hatta insanlar tartışır, bu taş burada olmalıdır dersiniz. Asıl suyun geleceği yeri de kapatmış olur. Öyle usturupla atar ki o taşı oraya. İşte ulemanın yaptığı yanlışı hiç kimse yapamaz. Ondan dolayı Allahü Teala diyor, yazıklar olsun onlara. Yaptıklarından dolayı çekecekleri var, kazandıklarından dolayı çekecekleri var diyor. Şimdi bu şeye, Maide'ye devam edelim. Bak buradan devam diyor ki Allahü Teala. Kul ya ehlel kitap. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitaba şunu söyle. Yani ellerinde Tevrat, İncil olanlara. Şimdi burada daha önce de şey yapmıştık. Mesela bugün iki türlü Tevrat var. Birisi yazılı Tevrat, birisi sözlü Tevrat. Onlar sözlü Tevrat'ı din diye uyguluyorlar. Yazılı Tevrat'la sadece ibadet yapıyorlar. Yani birisi vahiy metluv oluyor, yazılı Tevrat. Sözlü Tevrat da vahiy gayri metluv oluyor. Bunu zaten bu onların ifadesi, Yahudilerin ifadesi. Ama sözlü Tevrat daha sonra oluşmuş olan Tevrat'tır, oluşturulan dindir. Yazılı Tevrat indirilendir. Gerçi onun içine de bir sürü şeyler yerleştirmişler de. Şimdi Allah ne diyor onlara? De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı yerine getirmedikçe, Allah'ın indirdiği Tevrat'ı yani, indirilen Tevrat'ı, ayakta tutmadıkça, onun hükümlerine uymadıkça, vel İncil'e, İncil'e uymadıkça, Tevrat'a ve İncil'e uymadıkça, başka ve mâ unzile ileyküm min rabbiküm, Rabbinizden size indirilene uymadıkça, o zaman indirileni tebliğ et emri, bu Kur'an'dan başka bir şey olur mu? Bak öbürü Tevrat dedi, İncil dedi ve size indirilen ne olur? Kur'an'dan başka bir şey olur mu? Olmaz. Öyleyse sünnete yanlış mana vermenin anlamı yok. Tekrar ediyorum, hikmet elbette vardır ama hikmet kaybolmuştur. Müslümanlar hikmeti kaybettikleri için her şeyi kaybetmişlerdir. Her şeylerini kaybetmişlerdir. Yani problem çözme yeteneklerini kaybetmiş, problem üretmeye başlamışlardır. Müslümanlar derken ulemayı kastediyorum. Evet. Ondan sonra وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلِ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا Sana indirilen şu, Rabbinden sana indirilen var ya, onların çoğusunun taşkınlığını ve kafirliğini artıracaktır. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ O kafirler topluluğundan dolayı hiç üzülme, cezalarını çeksinler. Şimdi buradan geliyoruz. Bakın bu işte bugünlerde tartışılan çok önemli bir konudur. Tekrar ediyorum, bunu iyice zihninize yerleştirin. İyice zihninize yerleştirin. Allah'ın ayetiyle Allah'a Resul'e itaat neymiş? Allah'a itaat etmiş. Allah'a itaatmiş. Allah'a itaat geçtiği zaman bunu nasıl anlamamız lazım? Resul'e itaat diye anlamamız lazım değil mi? Bu Cenab-ı Hakk'ın ayeti. O zaman Allah'a itaat edin, kitap Resul'e itaat edin, sünnet. Ondan sonra da sünnet de vayri gayri metluvdur diyerek bir algı yanıltması yapmak. Mesela geçen de bir hoca bir talebeye anlattıklarını söylüyor. Öyle usturuplu bir şekilde algı yönetimi yapıyor ki ama eminim ki kendisi de bilmiyor bu işleri. Bak Allah Resul'üne de itaat edin demiş. Resul helal haram koymaz mı? Ayrı bir kaynak. Öyle de usturuplu bir şekilde konuşuyor ki Allah. Bir tane de saz ekibi çağıracaksın, bir taraftan da saz çalsınlar. Bari hiç olmazsa musikisiz olmaz. Şimdi esas konumuza geliyoruz. Diyor ki Allahü Teala burada اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Bak zaten burada açıkça söylüyor Allah. Ama hani algı yanıltması yapanlar insaf zihinleri çok rahat bir şekilde kandırdıkları için ben bu kadar uzatmak zorunda kaldım girişi. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ Şu kişilere bakmadım. Şunların durumunu bir düşünsene. يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Zannediyorlar ki sana indirilene ve senden önceki indirilene inanmışlar. İnanmışlar. Şunu da hiç unutmayın. Kendini mümin saymayan hiç kimse yoktur. Ama Müslim olmak zor, teslim olamazlar. Niye? Çünkü bak şimdi mesela benim diyelim ki içtim de şu cebimde neyse bir şey mesela şurada diyelim şurada su var. Burada su var. Şimdi kaldırdım, gösterdim size. Gördünüz. Ben burada sakladım. Şimdi görebiliyor musunuz suyu? Göremiyorsunuz değil mi? Küfür neydi? Örtmekti. Ben şimdi bu suyu sakladığım zaman siz göremediğiniz zaman benden birisi su istese yoktur. Şöyle dururum yoktur derim. Hakikaten de görmüyor yoktur. Şimdi karşı tarafa göre yoktur. Bana göre de mi yok? Var. İşte kâfirler kendilerindeki imanı örttükleri için kendilerinde o iman olduğunu düşünüyorlar. Karşı taraf görmüyor ama ben biliyorum. Onun için bazı kâfirler şöyle derler. Allah benim kalbimi biliyor. Herkesin inancı kendine. E doğru, gerçekten Allah elbette biliyor. Sende iman var, üstünü örttün kerata. Şimdi onun için bunlar kendilerini mümin kabul ederler ama Müslim kabul etmezler. Yani Müslim ne demek? Teslim olan. Ya tamam biliyoruz, yapmamız gerekiyor. Ama şimdi bugün mesela yabancı kelimeler kullanılıyor. Konjonktür müsait değil. Beyefendi o konjonktür hiçbir zaman müsait olmaz. Konjonktür dediğin şey müsait olsa imtihan olmaz. Şartlar müsait olmaz. Sen her şeye rağmen Allah'ın emrine uyacaksın ki Müslim olasın. Ama işte senin bildiğin gibi değil. Vallahi ben bir tek şeyi bilirim, o da ben Müslümanım diyen Allah'ın emrine teslim olur. Ben başka bir şey bilmiyorum. O kadar. Elem tara ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyk. Kendilerini sana indirilene inanmış zannedenleri görmedin mi? Ve ma unzile min kablik, senden öncekilere, senden önce inmiş olanlara da inanmış olduğunu düşünüyorlar. Konuştuğun zaman amenna, bizim Tevrat, biz Kur'an'a da inanırız, Tevrat'a da inanırız, amenna tabii ki. Peki, gelin şu problemi Kur'an-ı Kerim'e göre çözelim dediğiniz zaman. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ. Tağuta muhakeme olmak isterler. Yani şimdi biz çözüm, ya tamam, uluslararası kriterler, Avrupa kriterleri, işte yani evrensel bir takım şeyler, artık başlar saçmalamaya. Yani Allah'ın koyduğu kurallar uluslararası değil, öyle mi? Kainatı yaratanın kuralları evrensel olmayacak da, falancanın filancanınki olacak, öyle mi? O zaman kusura bakma, sen Allah'a inanmıyorsun, güvenmiyorsun. Onun için münafık diyor Allah. Tamam mı? وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Halbuki kendilerine tağutu inkar etmeleri emredilmişti. Tağut ne demek? Tağut, taşkınlık yapan demek. Kabından taşan demektir. Şimdi şunun suyunu taşırdığımız zaman bunun içerisi susuz kalır mı? İçinde yine su olur ama taşar. Şimdi o tağutun kendisi içindeki suya bakarak ben müminim der. Ama esas taştığına bakacaksın, taşan kısma bakacaksın. Ne oluyor? Allah'ın emirlerinin dışına çıkıyorsun ama. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Yani taşkınlık eden, sınırları aşan kişilerin huzurunda yargılanmak isterler. Yani onların kriterlerine uymak isterler. Halbuki onları kabul etmemeleri kendilerine emredilmiştir. Ve yuridu şeytan, şeytan da boş durur mu orada? Şeytan da hemen devreye girer. Ya da o tağut, tağuta da o şeytan denir. O şeytan da, o tağut da şunu ister. اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Bunları pek derin bir şekilde saptırmak ister. Pek derin bir şekilde saptırmak ister. Bakın bu yeni bir olay değil. Eskiden beri böyledir. Şimdi mesela benim aklıma işte şey geliyor. Faizle ilgili uygulamalar. Onu da Allah nasip ederse Kitap ve Hikmet dergisinin bu önümüzdeki sayısı faizle alakalı olacak. Oraya da arkadaşlar benden bir şey istediler, makale. Onu isteyince bu defa İstanbul Müftülüğü'ne girdiğim günden bugüne kadar ekonomi konusunda yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. Yani o zaman konular bilinmiyordu. Ekonomi konuları bilinmiyordu. Çok şükür ben ticaret ve sanayinin içinde büyüyen bir kişi olarak zaten bunları biliyordum. Ya yani ilkokul 5. sınıftayken bile ben, babam bir yere gittiği zaman işçilerin başına kalır, işi ben yönetirdim. Yani ama canım çıkardı, o başka. Dua ederdim. Bir dakika önce babam gelse de bir rahatlasam diye. Ama şimdi o işlerin içerisinde büyüdüğümüz için ekonominin nasıl yürüdüğünü gayet iyi yakından takip ediyorduk. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili kitaplarda gördüğümüz şeylere dikkatimizi çekiyordu. 1976 İstanbul Müftülüğü'ne geldik. Enflasyon çok yüksek. Millete fetva veriyorlar. %20'den fazla kar edemez. Allah Allah, ben baktım. Ben bilmiyor muyum bu işleri acaba dedim. Yani bu müftülükte yanlış fetva olmaz herhalde. Koskoca İstanbul müftülüğü yanlış fetva olur mu? Şimdi ulan gidip kitaplara baktık. Ya bu kar haddi diye bir şey olur mu ya? Şeyde piyasa kendi şeyine kendi şartlarıyla oluşur. Neyse bu tabii o konularda bir iki müdahaleden sonra fetvayı bize bırakınca biz fetva verdik. Adımız hemen ilk önce faizciye çıktı. Allah Allah. Sonra hiç unutmadığım bir şey var. Şu Tahtakale'de birisi günaha girmemek için mesela 100 liraya alıyor, 120 liraya sattıktan sonra ikinci malı 200 liraya alıyor. Adam iflas etmiş, dükkanın kapısına bir tane tezgah. Dükkanı bitmiş. O tezgahta geldi, ya kardeşim git sen kaç liradan satıyorsan sat, piyasa neyse o fiyattan sat deyince adam tabi rahatladı. Şimdi ondan sonra tabi ekipler halinde, yani şu ana kadar ekonomi konusunda çok sayısız toplantılar yaptık, yani ne bileyim sayısını bilmek mümkün değil. İşte orada o şu ortaya çıktı. Üzülerek şunu gördüm. Bizim bu dört mezhebin dördü de faizi tarif bile edememişlerdir. Neden? Çünkü hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'e dayanmamıştır. Bak görüyor musun ayet-i kerimeyi? Hiçbirisi Resulullah'ın faizi tarif eden açık hadislerini almamıştır. Öyle saçma bir sistem oluşturmuşlardır ki, bunu bizim Ticaret ve Faiz kitabında görürsünüz. Orada yıllar önce onu ciddi anlamda tenkit etmiştim. Öyle saçma sistem oluşturmuşlar ki, bugün ben bu mezheplerin tamamına uyan, tamamının asla faiz değildir diyeceği bir yöntemle dünyanın en rahat çalışan faizi bankasını kurarım. Çok rahat bir şekilde. Hiçbir mezhep buna faiz diyemez. Ama aklı başında hiç kimse de faizsiz diyemez. İşte bu yapının bugün Türkiye'yi ne hale getirdiğini de görüyorsunuz. Şimdi bu insanlara Kur'an-ı Kerim'e gelin dendiği zaman, ki bunu sürekli söylüyoruz, siz de farkındasınız, biz bunu söyledikçe fersah fersah millet kaçıyor. Kendini dindar göstererek kaçıyorlar. Şey değil, başka şekilde değil. Bu konuda çok fazla hatıralarım var da belki bazı yerleri rahatsız eder diye, bazı yerler derken bugünkü şu andaki hükümetle iktidarla ilgili falan değil. Yani Türkiye'deki bazı yani o çevrelerin adını da hissettirmek de istemiyorum. Çünkü burada Allah'a çok şükürler olsun. Yani biz ilk günden itibaren devletin hemen her kademesiyle yakın irtibattaydık. Yani şimdi fetva kurulu başkanı oldum. Merkez sizi şey yapıyor yani adam yerine koyuyor. 2005'ten beri kimse adam yerine koymuyor. Şu faize fetva vermedik ya. Ama o zamana kadar herkes her konuda şey yaparlardı yani. Değer verirlerdi. O konuda çok fazla şeyim vardı. Şimdi hatırlarımdan nasıl anlatırsam hoş olmaz. Vazgeçtim. Şimdi bak diyor ki Allahü Teala Elem tera ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzil ileyk. Sana indirilene inandığını zannedenleri görmedin mi? Ve ma unzile min kablik senden önce indirilene inandığını. Yuridune en yetehakamu ila tağut. İstiyorlar ki o tağuta şey yapsınlar. Muhakeme olsunlar. Tağut ne demek? Taşkınlık yapan. Yani sınırı aşan demek. Sınırı aşan. O zaman bu konuda bir tane hatıramı anlatayım da büsbütün hatırasız kalmayın bari. 1985 Türkiye'de ilk defa finans kurumları kurulmuş. İlk defa bir toplantı yapılıyor. Bunun şeyi işte onlar da geciken alacakların tahsilinde sıkıntı oluyor. İnsanlar bankaların borçlarını ödüyor, finans kurumlarınki ödemiyorlar, nasıl olsa faiz yok diye. Onlar da sıkıntıya giriyorlar. Şimdi 85'te şeyde Taksim'de bir otelde bir toplantı oldu. Toplantıda Türkiye'den sadece ben varım, diğerlerin hepsi Arap. Şimdi orada tabii 3 gün boyunca sürdü. Ağzımı açmadım çünkü hayatımda ilk defa bir Arapça konuşan bir toplantıya katılmışım. Biz Arapçayı sadece okumak için öğrenmişiz, konuşmak için değil ki. 3 gün sonra oturduk, fetva heyeti olarak karar vereceğiz. Bakın şimdi Mustafa Ahmet Ezzerka. Yani şimdi burada sınırı aşanlar dediğimiz ama hem başkaları zannediliyor. Değil. Mustafa Ahmet Ezzerka. Arap dünyasında otoritesi tartışılmayan bir kişidir. Vefat etti, gitti. İnşallah tevbe ederek vefat etmiştir. Şimdi 3 gün boyunca konuştuğu ne biliyor musunuz? Gecikme cezası adı altında gecikme faizi alınmasına fetva veriyor. Bir tane ayet yok konuşmasında. Bir tane hadis yok. Şafii mezhebinin bir görüşünü alıyor. Şafii ve Hanbeli mezhepten. O da gasp edilmiş olan bir kiraya verilebilecek bir malın gasp süresi içerisinde emsal kirasının alınmasıyla alakalı bir görüşleri var. Yani diyelim ki sizin arabanızı adam gasp etmiş, bir ay kullanmış, getirmiş, bir aylık kirasını alabilirsiniz. Ama diyor ki, eğer bu faize konu olacak mallarsa, arpa, buğday, hurma, tuz, altın, gümüş, para falan bunlar gasp edilirse, bunlardan dolayı bir şey alınmaz, alınırsa faiz olur. Şimdi bu iki mezhebin görüşü bu. Şimdi Mustafa Ezzerka tutuyor, bu mezhebin, bak bu iş parayla ilgili olursa faiz olur kısmını hiç görmüyor. O parayı bir evin gasp edilmesi gibi düşünüyor. Şimdi bu tuğyan değil mi? Tağutluk değil mi? Bu sınırı aşmak değil mi? Bak sanki o parayı geciktiren kişi bir evde adamın birisinin evinde oturmuş gibi sayıyor. Emsal kira gibi diyor ki bu bankanın o süre içerisinde ki aldığı kar haddini kar oranı kadar buna ceza uygulanır diyor. Neyse orada bu tam kabul görmüştü. Ben itiraz ettim. En son bana sordu. Ben de itiraz ettim, olmaz dedim, bu faiz olur dedim. Bana dedi ki, 3 gündür ağzını açmadın dedi, ne oluyor böyle? Gerekçe isterim, dedim vallahi kusura bakma ben konuşamam. İstersen yazayım, ben zaten yazılı isterim dedi, yazdım. Yanında iki kişi kaldı, herkes bizim görüşümüze geldi. Dolayısıyla yıllarca bu konu bir daha gündeme gelmedi, ne zamana kadar? 2005'e kadar. Kendisiyle beraber 3 kişi, 2 kişi şey. Yani o heyetten 2 kişi bir de kendisi 3 ediyor. Ben kendisi dışındakilerden 2 kişi diyorum. 8 kişi değil mi orada? Diyor ki hocam, karara muhalif kalanlar ise Abdülvehhab Ebu Süleyman, Abdülaziz Bayındır ve Abdülsettar Ebu Güddedir. Tamam. Yani çoğunluk kabul etmiş olur. Yok daha sonra o. O anda vazgeçtiler, daha sonra o geldi. O sen başına bak. O anda hepsi vazgeçti, iki kişi kaldı şeyin yanında. Dolayısıyla karar alınamadı. Fakat daha sonra o şey toplantı tutanakları yayınlanırken diğerleri tekrar gelmiş ama 2005'e kadar bu karar uygulanamadı. 2005'te nasıl ki Hayrettin Karaman aynı konuda, aynı gerekçeyle fetvayı verdi, millet dört halde sarıldı. Aynı konu, aynı gerekçe. Ayet yok. Hadis yok. Ondan sonra o mezhebin görüşüne de ters ama o mezhebe mal edilen bir görüş. Burada yapılan ne? Allah'ın Allah ve Resulü ile savaş dediği en ağır haramı çiğneniyor. Onun için bakın bugün Türkiye'de öylesine faiz borcu var ki mesela şey bu Türkiye'nin nüfusuna 1,5 trilyonu şey yapın 1,5 trilyon faiz borcu. Geçen hafta size söylemiştim. Daha yeni aldığım BDDK ve Merkez Bankası'ndan yeni aldığım hesap. 2 hafta önce aldığım. Yani 1,5 trilyonu Türkiye nüfusuna bölerseniz nüfus başı ne kadar şey var? He? 20? 1,5? 80 milyon? 20 olur mu? 1,5 trilyon. 21.000. Bak 21 bin, kişi başı 21 bin lira insanlar bankalara borçlu. Bu ne demek? Hep de faizli borç. Bir yıllık banka faizi bugün Türkiye'deki bütün paraların 2 katından daha fazla. Yani herkesin cebindeki kasasındaki paralarını toplasanız, faize bankalara verseniz yarısını karşılamıyor. Tamam. Tabii orada gördüler, baktılar ki nasıl olsa faize fetva veren var. Dediler ki o da hoca, sen de hoca. Bundan sonra sana soru sormayacağız. Peki hadi Allah'a ısmarladık. Şimdi أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Görmedin mi? Kendilerini sana indirilene inanmış zanneden, sana ve senden önce indirilene inanmış zanneden kişileri. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ O sınırları aşan kişinin hükmüne gitmek istiyorlar. Yani hiçbir delili olmadan fetva veren kişinin hükmüne gitmeye çalışıyorlar. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Bu tür şeyleri reddetmeleri kendilerine emredilmiştir. Taşkınlık yapıyor, delilsiz. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا Zaten şeytan da bunları pek derin bir şekilde saptırmak ister. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ بِلَا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ Allah'ın indirdiğine, yani Rasûl'e gelin. Burada yine öyle demek zorundayız. Yani Rasûlullah'ın tebliğ ettiğine gelin dediği zaman رَاِيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودَ O münafıklara bakarsın ki seni hiç duymak istemiyorlar. Şöyle. Böyle. Ses sada yok. Senden yüz çevirirler. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Kendileriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet gelse ne olacak? Tüm mecaük sonra sana gelirler, yahlifune yemin ederler billahi in eradne illa ihsanen ve tevfika. Biz vallahi bizim başka kötü bir niyetimiz yok ki, biz sadece insanların problemlerini çözmek istedik. İyilik olsun diye yaptık bunu. Sadece arayı bulalım diye böyle yaptık. Evet. O da yani Rasûl'e demek lazım. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهِ Onun için uzun uzun durdum orada. Rasul, Allah'a itaat, Rasûl'e itaattir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Onların içlerinde ne olduğunu Allah çok iyi bilir. فَعَارِضْ عَنْهُمْ Sen de onlardan yüz çevir. وَعِلْتُهُمْ Ama onlara nasihatini devam ettir. وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onların kendi içlerine çok açık ve net bir şekilde, onun için bak burada çok açık konuşuyorum değil mi? Üstü kapalı konuştum mu? Ne diyor? Bu Allah'ın emri çünkü. Beliğ bir şekilde konuş. Tam anlasınlar hatalarını, belki vazgeçerler. وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onlara kendi içlerinde hiç şüphe etmeyecekleri, acaba falan demeyecekleri şekilde bir söz söyle. Yani tam iyi, meseleyi tam olarak ortaya koyacak bir söz söyle diyor. Ve ma ersalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah. her elçiyi Allah'ın izniyle itaat edilsin diye göndeririz. Elçilerin görevi odur. Yani birisi gelir de size Allah'ın ayetini açık ve net bir şekilde tebliğ ederse ona itaat edeceksiniz. Çünkü o itaat ona itaat değildir ki Allah'a itaattir. Çünkü ayete itaat edeceksiniz, o kişiye değil. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكُ Onlar kendilerine karşı yanlış yaptıkları zaman sana gelselerdi. Yani Kur'an'a gelselerdi. Çünkü Rasul ya bu. Rasule gelselerdi. Yani Kur'an-ı Kerim'e gelselerdi. فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ Allah'tan bağışlanma dileselerdi. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Allah'ın Rasulü de onlar için bağışlanma dilese. Ya Rabbi sen bunların günahlarını ört deseydi. لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ Elbette ki Cenab-ı Hakk'ı tevvap bulurlardı. Allah onların tevbelerini kabul eder ve merhamet eder. Onlara ikramda bulunurdu. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar inanmış olmazlar. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ Seni hakem tayin etmedi. Seni derken hangi sıfatla burada? Bir önceki ayette. Rasul sıfatıyla. Yani ayeti. Yani Kur'an'ı hakem tayin etmedikçe. Çünkü önceki ayette Rasul'den bahsediyor. Hep Rasul'den bahsediliyor yukarıdan beri değil mi? Çünkü Rasul'e itaat Allah'a itaattir diyor şeyde ayetlerde. Seni hakem tayin etmedikçe aralarındaki anlaşmazlıklarda. Sümme la yecidu fi enfusihim. Çünkü şu anda mesela hadi bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacak olsa buradaki. Artık bu ayetin hükmü kalkmış demektir değil mi? Kim gidecek onun yanına da ona hakem tayin edecek? Ama onun rasullüğü devam ediyor. Yani Allah'ın kitabı. Bu kitap hakem tayin edilecek. Aralığına çıkan ayrılıklarda seni yani işte elçi diyor yukarıda o şey elçiyi yani kitabı hakem tayin etmedikçe ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُزِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ Senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde en küçük bir sıkıntı duymadıkça ve يُسَلِّمُوا teslima tam olarak teslim olmadıkça ne olur? İman etmiş olmazlar. Demek ki böyle herhangi bir konuda Allah'ın ayeti varsa ama işte kardeşim durum şartlar kusura bakmayın öyle bir şey, öyle bir Müslümanlık yok. Öyle diyorsun ama tamam. Biz o ama diyenlerle hiçbir alakamız yok. Sadece onlara doğruları anlatır bırakırız. Evet. Yani verdiğin hükümden dolayı, verdiği hüküm ne olur? Allah'ın ayetinin hükmü olur değil mi? Zaten kitap ve hikmet ayrıca o zaman tam olarak teslim olurlar. Evet, bir şey mi diyecektin? Nisa suresinin 60. ayetine düşünen bir dipnot var isterseniz okuyun. 60. ayete düşünen bir dipnot varmış şeyde, Diyanet'in şeyinde bir oku bakalım. Bundan önceki ayet, yani 59. ayet, Müslümanların bilgi ve hüküm kaynaklarını sıralamış, sonradan kitap, sünnet, icma ve kıyas şeklinde formülleştirilen kaynakların temelini koymuş, anlaşmazlık çıkarsa çözümün bu kaynaklara başvurularak aranmasını emretmişti. Buyurun şimdi bakın ayet neyi emrediyormuş? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Öyle mi? Efendim? Ha, öyle anlıyorlar. Evet, devam et. Buna rağmen bir münafığın hasmına Resulullah yerine Kâb bin el-Eşref'e başvuralım demesi bu ayetin nüzulüne sebep teşkil etmiş. Ayet her yer ve zamanda emsali bulunan münafıkların maskesini indirmiştir. Allah! Burada Tevrat'la ilgili bir şey yok. Bu işte bakın en başta niye o kadar uzun konuştum? Çünkü bizi de çocuklukta böyle yetiştirdiler de ondan dolayı yani. İşte Allah'a itaat Kur'an'adır, Resul'e itaat sünnetedir. Halbuki Allah ne diyor? Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat eder diyor değil mi? O zaman Allah'a itaat neymiş? Resul'e itaatmiş. Dolayısıyla zaten Kur'an-ı Kerim başka hiçbir şeye ihtiyaç bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve uygulamaları da tamamen Kur'an'ın metni ve Kur'an'dan çıkardığı hikmetlerdir. İşte o hikmetleri unuttuğunuz zaman böyle şey yaparsınız, şaşkın şaşkın dolaşır durursunuz. Cenab-ı Hak tekrar Kur'an-ı Azimüşşan'a yönelmemizi nasip eylesin. Peki bir ara veriyoruz. Tekrar buluşuruz inşallah.